بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم نزول کی درشتم دے در سورة اخلاص نروسو نادر شوئے دے مخ کی سیرہ بددارے چھ مخ کی سورت کی مسئلہ قیامت بیان شوئے ندی سورت کی مسئلہ توحید بیانائی دوی امرہ بددارے چھ مخ کی سورت ختم کو پا ان نجوم باری او دا شروع کئی پا ان نجم باری دویم ربطی داری دویم ربطی داری مخ کی استحضا ذکر شو پیغمبر پسی چه دی پیغمبر تا کاهن مجنون شاعر و تاوی نو دل تا دا پیغمبر صدق بیانی دا دا صورت ربطونه دی داوه دا صورت نپی دا شپاتی قهری دا اس بات توحید کی خوب نپے شپات قہری سرا شپگشتم آیات کی دان پی ذکر کئی چوکم میں مرکین پی سماوات لا تغنی شپات مشیان نپے شپات قہری کئی حاصل سورت دار سورت دو اسی نے اول ایسا کہ اطلس ایتون دی پی اس بات رسالت کی او دوی مشرات اللہ سمایت نروس سولا پرد داری ہو باطل ہوگی نسورت کی اثبات در رسالت کئی او رد کئی داری ہو باطل ہو او دانگی سورت کی برد بکی در شپاعت قہری رد بکی در مشکین بالعباد صالحین مشکین بالملائکہ مشکین بالکواکب ریٹول رد پکی رے در شپاعت قہری ردم دے پکی مشرکین بالعباد الصالحین ردم دیب کی شلم آیات کی او مشرکین بالملائکہ ردم کی یوشتم او دوشتم کی او دو مشرکین بالکواکب ردم کی یو کم پنزوستم کی دا دو صورت حاصل لے دو صورت امتیازات داری چیو پا دی صورت کی خاص شاید ذکر کی ون نجم دویم دے کہ دو پیغمبر حالا ذکر کی ما زول نصفائی بکم وما غوا درین پدی کی جبریل حالات ذکر کئی چه شدید القوا زمر را پستوا دا دا جبریل حالات دی سلورم پدی کی اشاره کئی ابتدا دا نزول دا وحی تا چه اول پا نبی رسام کل وحی رات لدا چه وحو بیل اپقی لالا سم دنا پتا دلا اشاره دا ابتدا دا نزول دا وحی تا پینزم پدی کی دا معراج سماوی بیان دی نبی علیہ السلام معراج ته تللی و ولقد رآه نزة اخرى عند سدرة المنتهى معراج سماوی بیان دی کی شپږم په دې کې رؤیت د جبریل ذکر کوي چې نبی علیہ السلام جبریل امین په خپل شکل لیدلی و ولقد رآه نزة اخرى سره اووم په دې کې د مشرکینو د معبودانو نمونه بیانیږي لات منات او عزا دا درې نمونه یادیږي اتم پدے کی رشعرا سور ذکر راغلے چھ خزا قبلی عبادت کاو او نہم پدے کی مخکنو صحیفو مضمون ذکر کئی اتھا در شمن مضمون ذکر کئی چھ اللہ تزیرو واجرتن وزر اخرى واللہ سلی انسان درین روستو مخکنو صحیفو مضمون دے تا دو صورت امتیازات دی ون نجم اذا هوا دا ون صدق دا پیغمبر ذکر کئی او دا دیر پارا شاہد ذکر کئی ون نجم مقصد دار استور گوار پا صدق دا پیغمبر چی ما زول لدے گمراہ ندے وما غوا بلار شوئے ندے وما ینتو قدزان خبری نکئی انہو اید تا وحی کئی دا ون نجم دا شاہد دے پا صدق دا پیغمبر باری یعنی حاصل دار استوره گواره پر رشتینوار ده چا بانی ده پیغمبر چه ده پیغمبر رشتینه ده پیغمبر نه گمراه ده نه زون نه ما غوا نه بلار شوه ده و ما انتیو قانی الهوا ده زن خبری نکی این وی لاوی ده پیغمبر تسه که گی وی که گی او ده نبیل سم حالات بیانی او بیده جبریل امین حالات بیانی ون نجم الله یګوادی سوری ته هوا کله چې پریوزی ان نجم عام سوری ته مراد دی دویمه توجی ون نجمی او دارنگی گوادی اغا ستوری سوریا ستوری اذا هوا کلا چی پریوزی ون نجمی گوادی اغا ستوری چی پاگی شیطانا نشتره کیگی او درین مانا سلورم مانا ون نجمی گوادی قرآن اذا هوا کلا چی رار دنیا تا نو ان نجم کی سلور مانے کی ان نجم طول ستوری ان نجم سوریا ستوری او ان نجم او سوره شیطان پیوشته دی کی او ان نجم قران دا قران په نومونه کې یو نوم امرازي او ان نجم یې ګواله قران اذا هوا کله چرانه دنیا ته سنور معنی دی نو ان نجم اذا هوا الله او ستوري ګوالي خو تاسو یو معنی تر واخلی او ان نجم یې ګوادي ستوري اذا هوا کله چې پریوزی د شپې ستوري او چه کلا سمباره و خیجی نو بیده ستوری پریوزی. نو سمانه ستوری چه پریوزی نو پاقیب سی بیده سمبار رنا راشی. او ده سمبار در رنا نروستو ده نور رنا راشی. نو دانگی مخ که انو بیده ده ستور پشانده و اغلار. او زمانگ نبیده سلام ده سمبار در رنا پشانده راخ کاره شو. دانگی زمانگ نبیده سلام ده نور در رنا پشانده راخ کاره شو. نو مخ که انی بیاغه ده ستور و پشانته و او زمان پیغمبر ده ده سبا و دنور پشانه ده پوشوی پی چه کلا ستوری پریوزی نو بیا ده سبا و دنور رنا راخ کرده که نو مخ که انی بیا چه لال لغی نروس زمان نبیا ده استامراره چه لغی سغط رنا و ده سبا و دنور پشانه ما زوال نسوایی بکنم ما غوالای جواب قسم ده خود ری جواب قسمون ذکر کی اول جواب قسم ما زون نسوائی وکوم ما غوا ستور پری گواری چرا پیغمبر گمراه نده ما زون نده گمراه شو نده بلال شو استاسی ملگره و ما غاو نه احد نتیر شوه ده پیغمبر نه زوال ده نه غاوی ده پوشوی پی زوال اغتا وی چه بعلم گمراه شی او غاوی او تا او چیسا دا علم نسی شی گمراه شی نسیمان پیغمبر گمراه نده نسی دا علم نو بغیر دا علم نه حاصل داش ستوری دا دی گوایی کئی یا ستوری دا دی گوایی کئی چی دا نبیل اسلام گمراه نده و ما انتیو قانیل هوا دای دویم جواب قسم ستوری پر دی گوایی چو ما انتیو قانیل هوا دای خبر نکی دا پل خواهش نه ده سوی در نات طرفه وی ده زانه نوی این هو الا وحی یوحا دریم جواب قسم ستوری گوانه بدی بانی چه نه ده مگر وحی ده چه تا وحی کوله شی ده سوی در طول سره وحی ده این هو نه ده قرآن کریم مگر وحی چه تا وحی کوله شی علمه و شدید القوه خودنه کنه تا سخ قوت والا چه جبریل امین ده شدید القوه دا جبریل صفات کې راځي چې دا قوت ډیر زیات دی قوت یې ولې ډیر زیات دی ګوري د قومي لو د ټولو آبادو کول نه یو وزر لاندې کو اسمان ته پورته کو به ته زمکه را خلاص کړ ځانګې په باندې شایلو باندې تور غرد چترې شاند پاسې نیولې و د جبریل الله ډیر غټ قوت ورکره او زو مې را خاوند خیسته زوم میر را خواهند چای ده خیسته یعنی جبریل امین لالله خیسم دیر جاد پر کرده قوت هم دیر جاد ده و خیسم دیر جاد ده پاستاوا و هو بنفقی الالا پاستاوا پس برابر شده جبریل برابر شده نبی علیه السلام سره پاستاوا برابر شده جبریل نبی علیه السلام سره و هو بنفقی الالا او دا جبریل امین پا کنارو چه تو بانیو ندی اشاره دا ابتدا دا وحی تا چه اول پا نبیل اسلام وحی راتلا نبیل اسلام این با جبریل پا دی پیزا که ولید پا کرسی ناسو او دا طول شپک سو وزری وی دا طول پیزای بنده کلی وان او نبیل اسلام پا دا وقتی جبریل پا خپل شکل نیدلیو نو هو دا جبریل وی لفقی لانا پا کنارو چه تو بانیو نبی علیہ السلام د اسمان پر دی کینارو کې په کورسی ناسو شپاک سو وزر وی نبی علیہ السلام د کیناری ټولی باندې کړی ثم دنا فتدلا بین ازی شو جبریل امین فتدلا نو خن ازی شو یا فتدلا را کوش دی افقنا جبریل امین اول پر دی افق کیو اسمان دی کینارو کیو او داغی نروس را کوش شو نبی علیہ السلام تن ازی شو پکان قاب قوسین اودنا نشو پا مقدار داد بل اندو بانی اودنا بلکی جان نزی ردینا نبی علیہ السلام تن جبریل داسی نزی شو لکه دول اندی چیو بلتا سی نزی دازی مشکل لی نزی که صرف یو توجیه من گو پا قاب مانا دا مقدار سمانا ای نبی علیہ السلام تا دو داسی نزی شو لکه دول اندی چیو بلتا نزی کلیش دارب دا قانون جی کلوی دشمنان سسول هاو شو نو یو بخپل لینده را وړو د بل لینده سبه یو زیکره او د دوارو قابونه بده یو بسره پیوسته شو دا لینده بیوار یو زیکه ولی لینده داسی شکل بانی داسی گلغونی شکل لری پا دیجی که نیسی او دلتا غا جوی پکی غا را بڑوانی نو دای بلا دو لینده دیو بسره دا سکل لری جوختی بیکل لری لکه مثال دا دو لینده دی دا به دیو بسره داسی جوختی کل لری پری پوه شوی در این دی به دیر پار جوخته کود چه این دیر پار ما تا دشمن مقابله کسی یو یو یو نسان که در دور این دی یو بلتا نزده شوی نزده شی ندق کنگی جبریل و نبی علیه السلام یو بلتا سی شو نزده شو پری پوه شوی پکان شد اقام قوسینی پر مقدار در دور این دوبانی او ادنا بلکی زیاد نزده لدینا څنګه چې دا دول اندی اول ته نږدې شي نو دقه رنګی نو سمان اول جبریل په کنارو کې و بیا د کنارو نه راکوش شو نو بیا علیه السلام ته نږدې شو او ښه نږدې شو او داسې نږدې شو لکه دا دول اندی چې یو بل ته نږدې بلکې دې نه زیات څه شو نږدې شو حاصل یې دا راووت فاوحا الی عبدی ما اوحا وحی وکړه جبریل الی عبدی بنده د الله تعالی چې وحی وکړله ما کذب الفؤاد ما راى ما کذب الفؤاد تکذیب نو کړی انکار نو کړی حضرت د نبی علیہ السلام ما دا وسنه را چې لیدلې په سترګو باندې سمانه د دې مقصد داري چې نبی علیہ السلام په سترګو باندې جبرئیل ولید خو ځنه تکذیب ونه کو بلکې څه وکړو تصدیق یې وکړو ان اسلام د سترګو سم موافقت وکړو چې دا لیدل سو یقیني وو ما کنه ول فوارو تکذیب نو کړه زړه د نبی علیه السلام ما دا څه د آچې ویل په سترګو باندې دې څه مقصد شو دې ګرم شته می ویل ما هی بس می ویل یاره ما کنه نو کړه زړه ها مقصد یې څه شو یعنی مقصد دا د په سترګو جبرئیل ودی دا خو ځنم تکذیب نه ځنم سم موافقه وکړه چې دا جبرئیل دی یعنی قینی را لیدا سره جبرئیل دی واشوي اپا تمارو نوالا مایا تاسی جگڑی کو دی پیغمبر سن پاس چند نیدلی ولقد راه نزت نخرا تاقیسا نیدلی و نبیر سم دی جبریل لرا نزت نخرا بل کارتی نزت نخرا من مرت نخرا بل زلی ام دا جبریل پا خپل شکل نیدلی و او چاہتی پا خپل شکل نیدلی و عند سیدت المنتحا و دایتون حاصل داشو چې نبی علیہ السلام جبریل دوه ځله په خپل شکل لیدلی و یو په وخت د ابتدا د وحی کې چې نبی علیہ السلام باندې کله اول وحی راتلله نو جبریل امین یې په دې اسمان کنارو کې ولید چې کرسۍ باندې ناست و په خپل شکل باندې او دویم ځل چې نبی علیہ السلام معراج ته تللی و نو د سیرت المنتها خواته یې په خپل شکل باندې ولید پوه شوی پی دوه ځلې جبریل امین په خپل شکل کې لیدلی و دا دویم ځلی دل چرته و د سیرت المنتها خواته او دا د معراج په شپه باندې او نزلتن یعنی مرتن نه تعبیر په نزلتن وکړو په دې کې دې ته اشاره ده چې نبی علیه السلام کله بیرته د الله خوا نه واپس کېده نو دغه ټیم کې جبريل به ونی وری دی واپسې په ټیم کې د نبی له سم دوه حالت او یده تلو حالت بره د کارته سید المنتهى خواته جبريل امین پاتې شو او دین د نبی له سم دره کوزیدو حالت نو جبريل امین دی دره کوزیدو واپسې په حالت کې په خپل شکل وری د سید المنتهى خواته اوس یې پوه شوی ولقد اعتقسني دره او د جبريل لرا نل تنو خرابل کرتی عند سیرۃ المنتهى عند عند سیرۃ دا ضرب دی جبریل لمین دا پارا عند سیرۃ المنتهى مقصد داری دا جبریل سیرۃ المنتهى خواتاو نو عند ضرب شو دی جبریل لپارا او یا ضرب یو گرزو دی نبی علیہ السلام دا پارا چی نبی علیہ السلام دا سیرۃ المنتهى خواتاو خود دوار مقصد یو دی انی دوار پا دا وقت کی دا سیرۃ المنتهى خواتاو سیدرۃ المنتہا سمن اغونه جواب منتہا د مکان کړه دې ته سیدرۃ المنتہا ولی وای ذکر دغه پر ملائک خطلې شي د دینه بر ملائک نشي خطلې برکم عالم چره هغه به مخلوق ته نه دی معلوم او دانګ المنتہا او ته ذکر وای چې د مؤمنات روحونه دغه ځای پر خېږي بر نشي خطلې دانگی دا مخلوق علم دا دغز یا پوری کار کئی برای نکئی نو دکاو تا سوی المنتحا و تاوی عند سیدت المنتحا پا نیج دا سیدت المنتحا دا سیدت المنتحا سمانا اغا ونا چی اغا پا انتحا کی ولار دا انتحا کی سنگ ولار دا یعنی دغز یا پوری ملائک پرواز کولیش خو برا نشی تلی دانگی دا مومنان روحون دغز یا پوری خیجی برا نشخ تلی د مخلوق علم د دغه پورې کار کولی شي بره کار نشي کولی ځکه ورته سوی سیرۃ المنتهى ورته وایي او عندها جنة الماوى د هغې خواته جنة الماوى او جنت د ورتلو یعنی مقصد دا دی د سیر جنت چرته دی دا د اووم اسمان د پاسه دی او د سیرۃ المنتهى خواته دی از یخشه سیرۃ ما یخشه کلا چې پټه کړه دغه بیر لنه ما یخ شه هغه څه چې دای پټه کړه دا بیر چې وا دا د سرو زرو پتنګانو پټه کړی و په دې بیر باندې د سرو زرو پتنګان را خارش او دا پتنګان په دې کې څو ملایکو نو ملایکو دا بیر پټه کړه از یخ شه سره کله چې پټه کړه بیر لنه ما یخ شه هغه څه دای پټه کړه ما یخ شه نه مراد دغه پتنګان دي چې دا په دې کې څو ملایکو ما زاغ البصر و ما طغى په دې کې د نبی علیه السلام صفت ذکر کوي چې نبی علیه السلام د دغه ځای ډېر ادب کړی و ذکر دینه یو خوا بل خوا یې نه کتل نبی علیه السلام دغه مکان ته متوجه و او یو خوا بل خوا یې نه کتل ما زاغ البصر نه و کوږ شوی سترګې نه وې کږې شوی سترګې د نبی علیه السلام د دغه ځای نه و ما تو غونی تجاوز کنه و ده هدنه ما ساقه داو چه سنه خی یا چه طرف تو گوری تکستان مخی تو یوشه لیغه تا نگوری لاشین خی طرف یا چه طرف تو گوری یه تا زاقه وی او ما تو غا داره چه سنه ده آغازین نظر ورتی تکستان مخی تو یوشه پرود ده تاقین آخوا گوری وشوی پی نو ده تو غا وی نو ده مقصد داره نبیل اسم خی و چه طرف تم نکتل دغه مکان او د دې مکان اخوا ځیت هم نه کتل بلکې عین دغه مکان ته کتل خو شوی دی نو نبی رسند دغه ځی ډیر ادب کړ او احترام یې کړ دغه ځی د خپل ځیت او مقصد ته متوجه و ما زغ البسونه کوي شو سرګ د نبی اسلام و ما تو غو نه دهن او اختوی نه تجاوز کړ د خپل حد نه ولقد رأى من آيات ربه الكبرى تقصد لديه من آيات ربه لغا نخو درمنا الكبرى لولي نخي لولي نخي ولد لولي نخي سوي اسمانون ولد الباسمانون كي ملائك ولد الانبياء ولد جنة ولد جهنم ولد جبريل امين ولد نور الله دير قدرتنا ولد من آياتك من تبعيزي راور ځکه د الله د قدرتونو نښې خو ډېرې زیاتې دي پیغمبر د هغې نه بعضې ولیدلې لکه الله په ټولو نخو باندې احاطه کول دا ممکن نه دي، چې سره د الله د قدرت ټولې نخې وي دي، دا ممکن نه دي. نو ځکه من آیت کې مینې طبیعي ژر راوړ. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. حدیث پورې اثبات د رسالت وشو او د نبی علیه السلام د جبریل امین حالات بیان شو. د دې نه روس رد کوي د دوی په الهو باندې لات مناة عزى په هغې رد کوي او بیا رد کوي په شفاعت قهري باندې او د دې سره رد کوي په مشرکین بالجن، مشرکین بالعباد او مشرکین بالملائکه باندې. افرأیتم اللات والعزى الله وی خبر راکی بار د لات مناة عزى کې یعنی مقصد داره دی بالک کی خبر راکی دی سه خبر راکی شاید ای مالکان دنه پیو ده ضرر دی او که ندی نسی مانا دا مالکان دنه پیو ده ضرر ندی چی ندی نوالی بندگی کوای او دی دری و تخصیصی پا دی وجه او کو چی دا دری مشهور و لوی معبودان و دی او اللات کی رد دی پا مشکین بالعباد باری او العزا کی رد مشکین بالجن باری او منات کی مرد دی بچا باری مشکین بالعباد. لکن لات او منات در سلو نمونه دی او عزا دی پیره نم دی. لات او منات کی رد شب چا باری مشکین بالعباد او عزا کی رد دی مشکین بالجن باری. لات دا یو سخی سره او حاجان و سطوان ورکول و بیچه کل دی اپاس شوه دی نو خالکو دای دی قبر ندرگاه جوڑکلا او بل چو دا مناتو نو منات دا دا اوس و خجرج قبیلی یا نور خالکو دا غی سو معبود و درگاهی و دام دا اصلا خسره و یو زیبانی ناس تا کلی و نو دی ببی دا غی زیب تعظیم بده ای کاو حالتا بی علالکیم کولی او عزا دا پیره و دی بان اصول گی تیر شو چه نبی علیه السلام پا دیب چه خالد ابن ولید رنهو ولیگه نبی علیه السلام و تاوی لار شد دری که کریه با کارد که یو که کری کارد که ویسه خونه ویلنه وی لار شد بل کارد که بی پیغا دریم کارد که دریمی کارد که او ندا پیره و تره و تره بدرنگ شکلی و ببر سری و او غاخی تیر و بیر کول او در لاسی شاتر دیو گوبانی کاغی یکی و نو اغد دیو من جاور وی چه عوزا شدی شدتا ناتو کذیبی انا خالدین القل خمارا و شمیری ای پو خالد بانی سو که سخت حمله و که او کنن دی حمله و نکلن جلن سر مخام خش خالدین هو تو عوزا کپرانکی لا سبحانکی اینی را ایت الله قدحانکی بیچی توری گزار ور که حدیث کرده اسکارش و پازیه بانی دو توتیش و او پازیه بانی ایرش وره نو عوزا دا پیری و چې مشرکین بردی عبادت کاو الله افرأیتم اللات خبره کې بار دلات عزا و منات دریم کې اثاری سزه کوي چې جاهلیت الله په دریمه درجه کې معبود ګاڼه الاخرى بل الکم ذکر و له الانثی دې کې رد مشرکین بالملائکه و باری آیتاسو پاره لکان دی الله لره جنه کوي دي تلک را اذن په دا وکې قسمت زیزا تقسیم دے دو ظلم این ہی الا اسماء سمیتموها اللہ انہی دا مگر نمون اتاسو اتاسو اتاسو پلانانو داخل نمون اتاسو اکی دا دا باد زیم آر دے دا دا سرخو باد زیم آر دے دا دا شیر دے دا دا پخول دے دا دا تبگئی دے دا دا جری بابا دے دا دا لیونو بابا دے دا نمون اف اللہ اتاسو اکی وما انزل اللہ بیا من سلطان نگر لگر اللہ دے بانی سے دلیل یتبعون هذه تابعانك الا ظننا مگر گمان اسی گمان پس روانین پو گمان خو عقیده نه ثابتیگی عقیده خو قطعی دلیل غواړی سی شکون عقیده نه ثابتیگی و ما تهوى الانفس اسی غواړی دی نفسونه یعنی مقصد دار خپل خواهشات پس روانی ولقد جاءهم راغلو تدرب دی نهلات او نیسانی ما تمنا ایا ستړی انسان لپاره چې دی امید کوي څه معنی یعنی مقصد دارے دے رقم شرک اور بدعات کی دا صرف ارمان و امید میں دی دی امید تو سروان دل جائز دی اور دویم دیتے مشار دا چاہم دے نیسان ما تمنا دے نیسان طول خواہشات دان پورے کی دنیا کی سمانا بندہ دیر کمزور ہے دے دیر کرتی او بندہ اگر مال اولاد غواڑی جیداد غواڑی خدا خواہشات ہی نہیں پورے کی شیر کی ردی ما کل ما تمنا المر یدرکہ تجریز یا ہو مالا تشتہی سپنو سری ٹول ارمان نہ پورے کیے گی کشتہ پا بادو نہ روان چدئی نہ کھوکھئی نسمانا د بندہ خواہشات دنیا کی نہ پورے کیے گی ریخوا ارادی ڈیری و ارادی و خواہشات ہی نہ پورے کی نسمان انسان عاجز رے کمزور رے اور دان کی اب نسان ما تمنا مقصد دار ریخ پل امید پر شروان دے بے دلیل نو دا کارم دل جائز نہ رے چی صرف یہ امید رے او بے دلیل پا آپ سے روانی پلین لائن آخرت اولا نو خاص اللہ نرا آخرت او دنیا را یعنی پہ دنیا و آخرت کے واقع دیو اللہ شریک وکم من ملک ان بالسماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا پہ دیکھ رد کئی پا عقیدہ شفاعت قہری بانی اور رد کئی پہ مشکین بالملائکہ بانی چی دا ملائک دا اللہ دا اذن بغیر چالا سپارش نشی کولے نو چی آر کل ملائک بلا اذن سپارش نشی کولے نو دا نور مخلوق بس سپارش وکی امن کثیر دا خبر کری دلتا چی دا ستا بوتا دا بس سپارش وکی یا نور شریکان دا اللہ سے مقرر کری دا بس سپارش وکی و کم این ملک ان لوڑیر دا پریشتون واسمان نو کی لا تغنی پیدا نشر کولے سپار دیو شی اللہ من بعد آئی ازن اللہ مرسن چیات بکی اللہ لما یشاو چاہ چلنا غوڑی و ارزا و اللہ تراجی شی ان اللذین اقینا کسان لا یمن بالاخرتی چی ایمان لگی پا خیلت بانا سمون الملائکتا خام خواہ نم دی ملائکتا تسمیت الانسا نم دا زنانو یعنی مقصد دارے دی ملائک سگرنی مواند سگرنی یا ملائکتا زنانو نمون اگدی دیو نے دے ظاہر نہ داس معلوم کہ آباز نمونہ خنئی لکا ملائکو تا مثال پرشتہ ویل یا ملائکہ تا ویل خنم دا ملک رچے ملائکو تا سو ویلے شی ملک ملائکہ مراجی و ملک امراجی وما لہم بے من شرع و ربی بانے سعیلم یا تابعون یا تابعدار نکی نازو نمگر دو گمان او یقین گمان پیدا نرکی دا حق ندیو شی فارض من تولنا دا مخی من تفریدا چار کرا دی بی دلیل دی و تا دی نمخواردوا چانا چیغا اولی زمان دا یاداشنا ویلا دینا مگر دا جون دنیاوی ذالک مبلغهم دا انتها دی دا علمنا یا ذالک مبلغهم دا طلب دا دنیا مبلغهم انتها دی دا علمنا اخیری مقصد دی سر دنیا گتل نکہ بعد خلق صرف دنیا تے کار وے دی او دنیا خپل مقصد گرزولی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ا دنیا دار من لا دار له و مال من لا مال له و لا یجمع من لا عقل له دنیا دا چا کور دے چا خیرت کے کور نئی دنیا دا چا مال دے چا خیرت کے مال نئی او دنیا نا اغا سو جمواری کی چا کی عقل نئی بی عقل دی دانگی نبی علیہ السلام بسوال کاو دعا بے کولا چل اللهم لا تجري الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا الله دنیا زمون لوی مقصد او انتها علم مگر زوا مده بعد خلق حالت سی ذالک مبلغهم من العلم انتها علم سی بدق دنیای شیخ حسن جان رحمه الله بول ابو الذي طول علوم خلاصه حضرت خیټر لسن علمونه چخره حاصله ک ډاکټری دا ک انجینری دا او ک نور د دنیا تجربه علم لري و دې ټول علوم خلاصه سي حضرت خيټه دا ارشد خيټه د پاره کې د دنیا صدارت دی وزارت دی منبري دا نور شي لري ان رب يقين سره دا په لپا جمله شل نه دل نه دل نه خو په دې منې صدا په چا باندې چې هدایت حاصل کی ولله خاص نه نه غسل شي په اسمان نو کې دا واش په زمره کې دي لیجی اللہ دیر پاچ بدلور کی اللہ کسان دعا ساوش بدا مرو نکری بما عمیلو دا غصری بدا مرو نکری ویجی الذین بدلور کیا کسان تحسن و چنیکی کرا بالحسنہ خیستہ بدلا الذین احسن یجتنی مویجان سری کبائل اسم دغٹ گناہوننا والپواشو بہی کارونا کبائل غٹ گناہونا او پواش او گناہ چاقل امبد گرنی اکا دروغ ویل ظلم کول بہتان ویل دغ گناہون دی چاقل امتی نفرت کئی الا لمن دا مستثنى منقطع لیکن واړه گناهونه لمن معنا د وسوسم راځي نه الا لمن لیکن واړه گناهونه ان رب غنا استعرب حدیث کې دا راځي ظلم دی مسئول دن هوي چې ګوري د سرګو زنا سره قتل د شونډو خپلول او د لاسونو نیول او د خپو تلل او عورت دې تصدیق یا تکذیب کوي که تصدیق یا تکذیب یې وکړو نو دا زنا شو کنه دې تلمم ان حاصل دا لمم وړو گناهونه ته وایي یقینا سره پراخه بخنی والا دې ترغیب دې توبه ته چې الله ته توبه وباسي ځکه د الله بخنه ډیره غټه ده هو اعلم بكم ان الله خو په تاسو باندې اذ انشاکم کله چې اللہ پیدا کلی تاسی دا زمکینا وید انتو مجین دنم که تاس وڑاوی پا گیرد دمین دو کن پنا تو زکوان پو سکوم سمان اقپل چی پتو نمکوی اللہ تاسو دیر خب پیجنی چی پیجنی نپنا تو زکوان پو سکوم اقپل زان چی پتو نمو بیانوی حدیث کنا رازی لنبیشن پا مخ کی وسیلی بل چی پتو کو نبی علیہ السلام بچ وے ہا کا قطوات او نو قصواہ بک مرارن ول دی خپل ملګری ور میګ دسه کو کاټ کو ول کو سو دی او چا صفات کای نبی دې ش احسب پلان ول الله حسيبه ولا ذکر الله احدن بیا ودی ش پلان ی زما داسی ګومان دی او ولا ذکر الله احدن یو کس په الله داسی نه پاکو خطه بداوی چې زما پی ګومان داسی پلان داسی ری نو مخه مخ ما ته راخنه ده او د ځان صفات دام خوند که الله سوی په لاتو زکو ان په سکوم هو علم د الله خوی منی تغا پاک شا چیری گی در لانا افرایتن لی تولنا آتا قلینا نو اکدا عند علم الغیب پا هو یرادی دره تونو کی پا غا چا رد کی چا پا لگ دین بان اکتفاو کی د دین خزمت لگ غنیو کی او دا کافی گرنی یا یو سور دی دین خزمت وکی او بے چوٹی وکی نالای اپر ایتن نی خبر راک بعد آغا سری کے تولا چمخ وگرزی و آتوا قلیلا اوار کی لگونی سمار دین لکارو کی و آکدہ و بے بنشی عبداللہ بن عباس و یا توا قلیلا سم قطعہو لگی توعات وکی او بے دا اطاعت فریری او اکدا دا دا کودیه نده اکی اصره کوئی کنی او من که تا غط غط راخ کارش نبی دا کوئی سکی فریری مسلمانا بعد خلق دا دین لکارو که خو بے دین کی مشکل لاشی نبی دین کارت پاتی بسند دین پا کارت که حجرت تا ضرورت راشی یا جیل پکې سړی راشي کله شهید او زخمی کې وشي نو دې به دین کار نه کوي نو الله دا انسان د څه شي تباه شي او عین ته علم الغیب په هویه الله د څه علم غیب شته چې دې غینې سمانه دا لږ دین یعنی دا کافی دی او په دې نجات ملاویږي الله دا څه خونه دا علم غیب وسنه شته نو یاد کې رد دې په آخر کو چې دین لږ کار وکي او به دین کار پریږدي او دا ډیر خلق داسي مثال په تور باندې ځان د مجاهدینو ملګری کی خو چې کله جهاد کې مشکلات ویني نو به د مجاهدینو ملګرتیا پریري نه الله دې غیب دان دې په دې خبره علم غیب وسشته دی یا د دې خبر علم وسشته چې دا لږ دین کافی دی نه فرایت دې خبره کومه دا سړي تولنا چې دې وګرځید و اعطوا قلنا ورکړو کې لږ ورکړو کې لږ سمانه عبداللہ بن عباس ویلی گی توعات بکنی لگ دا دین کارو کی و اک دا او بے بنشی بے دین کار پریری لکه ما ته وویل اکدا دی ته و سړی کوی کنی او کوی کې ګټه راښکاره شي نو خلک ویل دې کوی کار نه کېږي نو پرېږدي نو څه معنه ده ته په دین کې لږه ابتلا راغله نو بیا د دین کار پرېږدي عندما دسر علم الغیب علم د غیب لپاره هو یاره دین دی لرا چې ګنده دین کاپی دی ام لم ينبأ ما في شيء موسى وابراهيم الذي وفى ام لم ينبأ ايدرا خبر نه ور کله شو بما پاسمانه په شو په موسى واقع کې راځي یو کافر ویلو چې ته کو پر وکوزه ته ذمہ واری هیڅ هم نشته نن نه پیرات کوي چې نن ته زیرو واجرتون دوی درو خرا ام لم یونا باید خبر نه دیور کړی شوی په هغه څه باندې چې آپ صحیح پو د موسی علیه السلام کې و و ابراهیم الذي ابراهیم علیه السلام هغه وفا چې پوره کړي و د الله حکمونه وفاداري کړې وه الا تزر وازره وزر اخرى دا د صحیح پو مضمون ذکر کوي دا 55 پورې ټول د صحیح پو مضمون دی بعد یې د 20 پورې دا دغه صحیح پو سره مضمون دی د ابراهیم او د موسی علیه السلام صحیح پو کې څه مسله وه نو مسله کې دا وه چې ان تجر وازره وزر اخرى وان لیس الانسان الا ما سعى دا وروسته آیتونه ټول دا 55 پورې دغه مضمون و پکې یا 23 پورې چې کوم آیتونه دي دغه مضمون پکې و ان لا تجر وشن شي بار اور یو بار اون کې بار د بنرا علما یو واقع ذکر کوي زیاد یو سره ونی وخت و تخسیره نو دا هغه سری په زیر اوروري برام تک چې ستا رور زما د جن له تخسیره روري ولا ونی او هغه ته وای چې رور به حاضر کی کني حاضر وي ستا سر قلم کومه ندم کی ولا ورته نو سری ته وای چې کزر امیرمین خط راوړم نو ما ماف کی وای بالکل چې امیرمین خط راوړی ما کومه دی نا غوی گوره زدتن الله ده کتاب نا دلیل بیانوم لالله خط ده تا پیش خوم او پا ده خط که دو گواهان امشتا موسی و ابراهیم علیه السلام چه ان لا تزجرو و احزرتون و اجره اخرى این مقصد داو زمان رور غلطی کرده جل نتخفید ره دا افسر توسل ما وجنه نا غوی دا سره ازاد که دا پوی سره ره نا ازاده که ده بانی ولی امیرمین ده خط پا زید الله خط ده تا پیش خومه او په دې خط کې د دوه گواهانو گواهیم شته چې موسی علیه السلام او بل ابراهیم علیه السلام دی او الله تزر وازره وزر اخرى د څه مقصد درور په سر کې ما منیسه ځکه د یو مجرم په ځای بل نه نیولی کېږي الله تزر شي بارول یو بارونکی بار د بل نره وان لیس الانسان او نشته د انسان لپاره الا ما سعى مگر هغه چې د کوشش کړی الا ما سعى مقصد داری د انسان د پاره نشته ثواب مګر د خپل محنت د خپل محنت او د خپل عمل ثواب بنده ته میلاویږي او د بل د عمل ثواب صحیح ته نه میلاویږي نو دې باندې سوال دی چې دا خو د معتزله او مذهب دی ځکه معتزله دا خبره کوي چې علی ثواب نشته دی یو کس د عمل ثواب بل ته نه رسیږي علی سنت والجماعت دا معتزله چې دی هغه د سر ثواب نه مطلقا انکار کوي او دا آیت په دلیل کې ذکر کوي چې وان لیس الانسان الا ما سعى معلوم چې سر ثواب نشته د یو د عمل ثواب بل ته بخل دا نشته او نو ته ثواب رسیږي امام شافعي رحمه الله وایي چې عبادت مالیو کې سر ثواب شته خو بدني کې نشته او حنفی سر ثواب په عبادت بدني او مالیو ټولو کې شته نو وان لیس الانسان د څه مقصد دی دکه دا آیات خو ظاهرن د سنت و الجماعت د عقیدې نه خلاف دی او د معتزله او د عقیدې سره برابر دی د دې ونه د آیات باندې علما مختلف توجیهات کوي او توجیه داسې کوي چې وان لیس الانسان الا ما سعى سعى نه مراد څه ایمان دی یعنی مقصد دا دی یو سری کې ایمان نه وي نو د بل عمل هغه له پیدا نه ورکوي پوه شوی بي سری کی ایمان نو نو برامر په کار نه راځي او دویم مقصد صاحب معنا د نواسره والله سن انسان الا ما سعى نس انسان په مرګ چې نیت کړی نسمانه د اعمال او ثواب د نیسه تعلق لري کني دې برابر او ثواب ته ملاوي شي کني دې برابر نو ثواب ته نه ملاوي دی په شوی نو ته وجات هم کیږي هم دوه توجيهات وکړه والله سن انسان الا ما سعى وان سعى یقینا کوشش سره په دې چې وبلی درې شي سمه جزا او جزا نو په بدله ورکول کی بدله پورا وان الى ربك المنتهي نسالتا المنتاخر سيدلي المنتهى استعربت المنتهى اخيري سيدلي سمانا اخيري واپسي سير پننا ترى لقد طول عملنا طول خلق بننا ترى گرزي قيامت پورس المنتهى دامانا او ده مصد المنتهى انتهاد اميدون دا چو امید بس سره په سره بل الله نه کیږي امید نه په ضرر سره بل الله نه کیږي بل دو امید نه شته او دریم من ال منتهى انتهاء فکرونه ده چې په هر شي کې فکر کول شو نه په ذات کې فکر نه چدیږي د الله په نعمتونو کې قدرتونو کې دې کې به سوچ کې او الله په ذات کې سوچ نشي کولای نه هر ځای مرکب توان تاختن کې جاه صفر بایدن داختن هر چه دا سوالی دا زغلولو نی بعدی که با سوالی نزغلی یعنی بعدی اللہ پا ذات که بسنه که فکر نکه بدر یا دور منافع بیشی مارست اگر خواهی سلامت در کنارست و دریاب که خپیدی دیدی دی و کروغوال غوالی نو پا غاره کده چه دریاب تا مور گریگا اللہ پا ذات که سوچ مکوار که دریاب تا مور گریده دل خی نری نو ان الى ربك المنتهى استعربت دا المنتهى و اخری واپسی ده دا ټول مخلوق امنه چا ته واپس کیږي الله ته قیامت پر زبانی یا دا استعربت المنتهى انتهاء امیدونه ده چې امید نه په وزر دی الله نه کیږي بل چانه نشي کولای دا نه یا المنتهى انتهاء شا ده امیدونه ده دا فکرونه ده چه اللہ پا ذات کی بسنه که پی نوشنه که پی کر کوله شی و اللہ پا ذات کی با پی کرنه که و انه واسکا و اف کاردین روستو لاللہ لس سپات بیانه اللہ کم ذات ده اللہ آغا ذات ہے چه خندول و جڑول کئی خندول و جڑول دا صرف دا اللہ پلاس کیری مخلوق خندول و جڑول نشی کوله پارسی و شیر شاپور شیخ را نقل کلی اکثر شیرنا رسول مرجان کری اما در پارسی شیرنا زیب زیدی کلی ویل بیم با گوش گل چو گفتا که خندان است با اندلیب چو پرموده که نالان است و دی گلان تی پا گونه کسی خبره کلی دا گلان خاندی دا گلان دا سیخ کاری که توی چی خاندی خلی وازنی ویلی او دارنگی دا دی بلبلانو تی سوی دی چی طول رو جاری بلبل آواز شاند شای نه جړای نه دا ګلونه سو خندای دا بلبلان سو جړای دا ټول مخلوق لري خندول او جړول دا شاه پلاس کی دیول نه پلاس کی وان نه هو ما ته یقین دا الله وجل کی واه یا ژوند کول کی مرګ او ژوند دا الله پلاس کړي وان نه خلق الزوجین ذکر و الانثى من نطفه ذاتمنا دا مخلوق پیدا کول دا الله پلاس کی نه روخ شوک پیدا کی یو الله پیدا کی مخلوق دا نشی کولای دی الله پیدا کنی دو جوړی نه نو زنه دت پینه کړه چې اوغل زول شي وان علی نشد الله رب دل لمن پیدا شته بلواری قیامت پر دا پورته کول من الله کوي وان انه اغنا واقنا ودل مال دار ول مال دار کول کوي او اغنا غریب ول کوي مال دار او غریب چا په لاس کړه دی ول نه په لاس کړه وان انه رب الشیاطین دا الله رب الشیرا سوری دی شیرا دا یو ستوری و چه دی بی عبادت کاو وان نوالک عادنی دلو دی اللہ حلاکی عادیان اولنی دا مخکنی اقوام عادیان سمودیان او قومینو او قومیلو دا چا تبا کریو یو اللہ تبا کریو وان نوالک دی اللہ حلاکی عادیان اولنی و سمودیان فما ابقا پسنی و پریخی و قومنون قومنون حل اسلامین قابل مخکی انهم كانوا هم ازم يقين دي وزاري مان و اتقاو سرکاشا والموت بك راولتا شوی کلی احوا اللہ تعالی تبا کلیو اهوا هلا کریو او اهوا د باندې را غورځوریو فغشا پرله د دینما اواز او غشا چې دې پرتل کانو باران پیوش فبی ای انا ربک تتمالا په کم یو د نعمتون درف سبانی تتمالا تشکه هذا نذير من النذور الاولى سيدت انبر بياني ذات انبر لهون كي لهون كاولا نونا داد مخكين بيوبشن دلا نبيلي ازيباتيل ازيبتو نسر من دون الله كاشفات تخويب الله نذير شاني كي دون كي وراس قيامت دي اولي سلام شنيل فان ما سوا دلا نكاشف اخكار كون كي افمن هذا الحديث تعجم زجر بن كاي القران الذي قرآن الكريم نتعجب انتا ساجوب كوي وتضحكون وخندا كوي قرآن نتعجب كوي سيدة نخ كاري وتضحكون خندا كوي مسخريب سي كوي ولا تبكون وتاس نجاري يعني قرآن پسي مسخري نبي پكار بلکه جڑا پكار وخندا پسي جڑا پكار وتاسي جڑا پسي خنداگاني كوي وانتم سامدون تاسي غافل وي فاسدوا لله وعبدوا دا تفريق اي پتول سورت باري فسيدوك اللہ تواعبدوا اللہ تعالى بندگي وكي